na kokananga bona epina salinda na kona balandenge na denge dikelanga mitinge naleka ba etape na salikulu tunayo okola na miso nanga atalelo oziba moye esakanga mwa respect Sangilelo tolo biko se kanga eteobo Mawa Lopite na situación te Oye kopena koma tambo Suka mindondwe Koza nambongo de maladi O suka mindondwe Chanti ese luke li kama kambo Bondumba e luke li ngande makambo Bongo o luke li ngande makambo Nazalaka mwasi ya moto monene Natamwisa mipali motino motino Kokosa natenda mwa mongo yozwi Pobenganga makango oh! Nini nasalite nakati ya mboka hoyo Nini nasalite nakati na mboka hoyo Napina kana wendo, napina kana polo kambae, napina kana bowane, napina kana mundanae, napina kana lunasi, napina kana luambasi. Ende tuana kota, napina na luambo makiadi, tipe kana kota, napina na tabule yo. Zaiko langa langa, napina na apire, napina na viva la musica, na kota na fobure. Nini na salite onzambe o ngai mwana mboka e Nakolo bakate o bona epina kokananga bona epina salinda ndakona balandenge na denge ikelanga mitinge Naleka ba etape nazali kulutu na yo okola na misananga atalelo oziba mwaye Pesa kanga mwa respect Sangamuga Sanga Sangamuga Sangamuga Sangamuga Sangamuga Thank you. te na kati na mboka oyo na bina na wendo na bina na bukasa e na bina na bowane na bina na konga e na bina na kobatu ene kwa na kota na bina na lwambo makiadi tipeka na kota na bina na tabule yo ampire bakuba o viva la musica saiko langa langa itabembo na stukase o ngai mwana mboka o na bina na madiata e na kati ya baninga e na bina na fobure o epai ya kinsala e na bina na fobure o oh oh ya kise o oh mwana mboka e oh Okola na miso na ngai, ata lelo oziba mwaye, pesa kanga mwa respect. Changamuka, changamuka, changamuka, changamuka, ima, ima. Changamuka, changamuka, changamuka, changamuka.